श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज, अषाढ़ शुक्ल त्रयोदशी विक्रम संवत 2057 14 जुलाई 2000 साई लगभग 4 बजे रतनगढ़ राम। पराकृत नवद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय पुत्र वेत्री गपाणय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः। वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। वंशी विभूषित करान्दवनीरदाभात् पीतांबराधरुणबिंबफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुंदरमुखादरविंदनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। हरि ओम नमो सुब्रह्मात्मने नमः। श्री गोविंदाय नमो नमः। श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। महात्मभ्यो नमः। सर्वेभ्यो नमो नमः। नारायण नारायण नारायण नारायण। आप बोलो भाई, क्या सुना भाई? आप ये विचार करें कि भी हम क्या करें और क्या करना चाहिए, हमारे को क्या करना चाहिए, ऐसा स्वयं आप सोचे। और क्या करते हैं वो ठीक करते हैं क्या? क्या इसे करने से हम कृतकृत्य हो जाएंगे, प्राप्त प्राप्त हो जाएंगे, क्या पूर्णता हो जाएगी? करना बाकी नहीं रहेगा, सोचना बाकी नहीं रहेगा, पाना बाकी नहीं रहेगा, जानना बाकी नहीं रहेगा, ऐसा पूरा हो जाएगा क्या? इसके सिवाय और आपने क्या सोचा है? सोचना चाहिए। हमारी ये प्रार्थना है कि इस विषय में मनुष्य को स्वयं सोचना चाहिए, और कोई बात हो तो वो पूछनी चाहिए। यूं कहने कह दिया सुन लिया, ऐसे कैसे काम चलेगा? क्या इनसे हमारी पूर्णावस्था हो जाएगी? क्या मानव जन्म सफल हो जाएगा? क्या मनुष्य का कर्तव्य पूरा हो जाएगा? ऐसा सोचना चाहिए ना। तो सबके लिए सोचने की आवश्यकता है। कर्तव्य का पालन करना सबको आवश्यक है। मनुष्य जन्म है ये मामूली नहीं है। संसार में जितने जीव है, जीव का पार नहीं है, अनंत अपार है, असीम है। उन्हें सब में मनुष्य शरीर सबसे श्रेष्ठ बताया। और भगवान ने कहा है कि मैंने कृपा करके दिया है, सब स्फरित सदा माया कर प्रेरा, काल कर्म स्वभाव गुण घेरा। सरल बता है, कब करी करुणा नर दे ही देत ईश बिनेत सुने ही। कभी भगवान कृपा कर गए बिना हेतु सने करने वाले प्रभु कृपा करके मानव शरीर देते हैं, तो बिना कारण कृपा करने वाला ऐसा तो उनका स्वभाव है, और फिर कृपा करके मानव शरीर देते हैं, तो उस मानव शरीर का लाभ अपने लेना चाहिए। तीन करने की शक्ति है आप में, एक आप करने की शक्ति है, एक आप में जानने की शक्ति है, एक आप में मानने की शक्ति है, तीन शक्तियां हैं, करने की, जानने की और मांगने की। ये तीन शक्ति आपके पास में ताकत है। करने की शक्ति भी है जिसे कार्य करते हो, जानने की शक्ति है जिसे वस्तु को जानते हो, और मानने की शक्ति भी मानते परमात्मा है। परमात्मा जानने में आते नहीं है, पहले मानना ही पड़ता है। मानो मत मानो उसी मर्जी है। इस वास्ते नास्तिक भी दर्शन होते हैं, आस्तिक भी दर्शन होते हैं, मन को न मानने वाले भी दर्शन है। जैन आदि कई है, मन को मानते ही नहीं, तो न मानने वाले भी है। तो वो मानने का विषय है, जब नहीं मानते अच्छी बात है न माने, और करने का विषय है वो जानने का विषय है। तो जानने का विषय और मानने का विषय है, लिखना है। इस विषय में आपको विचार करना चाहिए। मैंने जो पुस्तकों में पढ़ा है वो आपके लिए सामने आज कह दूं आपके सामने। जानना और मानना ये दो शक्ति है। जानने की शक्ति गहरी, गहरा जानना क्या है कि संसार में हमारा कुछ भी नहीं है, हमारी चीज कोई नहीं है संसार में। ये जानना आखिरी हद तक है, अंत तक ये है, हमारी चीज कोई नहीं है। इनमें आप विचार करो कि आपके साथ में क्या रह सकता है, आप अपने पास में क्या चीज रख सकते हैं, ये जानना चाहिए आपको, समझना चाहिए इस विषय को। क्या रुपये आप अपने पास रख सकते हैं, क्या कुटुंब को साथ रख सकते हैं, क्या घर को साथ रख सकते हैं, क्या और चीजों को भी साथ में रख सकते हैं, क्या क्या रख सकते हैं आपके पास में, अगर सोचना चाहिए। तो कुछ भी रख नहीं सकते। कोई भी व्यक्ति आपके साथ नहीं रहता, कोई भी वस्तु आपके साथ नहीं रहता, कोई भी परिस्थिति स्थायी नहीं है, कोई भी ऐसी घटना नहीं है जो आपके साथ में है, कोई भी क्रिया नहीं है जो रहता पर है। आपके साथ में कुछ भी नहीं रह सकता, ये अंत में निकलेगी बात। संत महात्माओं ने विचार किया है हमारे साथ रहने वाली चीज क्या है, तो कुछ चीज रहने वाली नहीं है। ये शरीर नहीं रहेगा, ये वस्तु नहीं रहेगी, ये कुटुंब नहीं रहेगा, ये घर नहीं रहेगा, ये नहीं रहेगा, ये एकदम सच्ची बात है। तो ऐसी अवस्था में हमें क्या करना चाहिए, तो शास्त्रों में लिखा है कि हमारे साथ कुछ नहीं रहेगा, कोई चीज साथ रहेगी नहीं। और रहेगी तो आप बताओ इस जन्म में पहले क्या चीज थी और आप क्या चीज साथ में लेकर आए हैं जो आपके साथ में है, वो सोचो, विचारो उस बात को। आपके साथ में क्या आप लाए हैं, विचारवान बुद्धिमान आदमियों को सोचना चाहिए क्या आपके साथ में क्या चीज है। हरदम साथ में रहने की कोई चीज है आपके पास, वैसे पहले जन्म था कहीं उसे कुछ लाए साथ में। जब कुछ नहीं लाए हैं तो यहां से ले जा सकते हैं, यहां से साथ में ले जा सकते हैं क्या, अगर ये जीत होती तो पहले कुछ लाते तो यहां सभी कुछ भी चीज साथ में चलेगी नहीं। आप कितने चीजों को अपनी मानो, परंतु मेरी प्रार्थना है आप गहरा सोचो आपके साथ में चीज क्या चलेगी। कोई चीज साथ चलेगी नहीं है तो आप बताओ, अभी बताओ, अभी सोच कर कल बता दो, आज अभी तो अभी बता दो, अभी बता दो, अभी बता दो, सोच कर बता दो, कल बता दो, शाम को बता दो, और बता दो अभी से अभी बता दो। आपके साथ रहने की चीज क्या है? और साथ बिना आप क्या कर सकते हैं? आपके साथ कुछ न रहे तो आप क्या कर सकते हैं? हमारा तो ये कहना है कि आपके साथ में रहने की चीज कोई है नहीं। ईश्वर की आवश्यकता इसीलिए है कि ईश्वर एक है, वे हरदम साथ रहते हैं। आप जहां जाओ, नरकों में जाओ, स्वर्ग में जाओ, मुक्ति में जाओ, बंध रहित हो जाओ, ऊंचे से ऊंचे पद में जाओ, नीचे नीचे जोड़ने जाओ, हरदम साथ में ईश्वर रहेगा। ये शास्त्रों की बात है, अपना अनुभव की बात नहीं है। संत महात्मा कहते हैं ये मानने की बात है, जानने की नहीं है। मान सकते हो, जानने की नहीं है। बताइए मैं उसी और विषय की बात, और विषय नहीं, और विषय मत छेड़ो अभी, और विषय छेड़ो तो और समय में छेड़ो, और समय में छेड़ो, अभी यही विषय छेड़ो कि आपके साथ रहने वाली चीज क्या है। ये अभी जो ढंग है, क्या ये परिस्थिति रहेगी साथ में? नहीं रहेगी। प्रत्यक्ष में आपके बाल्यावस्था में जो सामग्री साथ में थी, क्या वो सामग्री है और अभी है वो वृद्धावस्था में रहेगी, मृत्यु के बाद रहेगी क्या? ये रहे भी नहीं। ईश्वर परमात्मा है, सर्वसचाम निविष्ट ईश्वर सर्वभूता नाम हृदय संतुष्टि। शास्त्र कहता है, गीता कहती है, सबके हृदय में भगवान रहते हैं, परमात्मा रहते हैं। ये कहते हैं, पता है नहीं, जानते नहीं हम, पर साथ कहता है आपके साथ में ईश्वर है। और वो शब्द शब्द रहता है, आप नरकों में जाओ तो भी ईश्वर साथ है, स्वर्ग में जाओ तो ईश्वर साथ है, 84 लाख सूरी में जाओ तो ईश्वर साथ है, भूत भेद पिशाच में जाओ तो भी ईश्वर साथ है, ईश्वर संग छोड़ेगा नहीं। ऊंच नीच दुख सुख किसी स्थिति में किसी परिस्थिति में कहीं भी आप रहे हैं, जैसे आप रहते हैं तो आपके साथ ईश्वर रहेगा। ये शास्त्र कहता है, पूरा पता है नहीं, शास्त्र को प्रमाण मानते हैं, शास्त्र कहता है सर्वस्य चाभिर्जन निविष्ट ईश्वर सर्वभूतानाम देश है जो तिष्ठति। ईश्वर है वो सबके हृदय में रहता है, तो सबके हृदय में रहता है उसी के साथ पहचान करो, उन्हें उसी पहचान करो। सबके ऊपर कृपा समान है। समोहम सर्वभूतेषु नमे द्वेषो प्रिय, समोहम सर्वभूतेषु, जितने प्राणी हैं सबके साथ मैं सम हूं। ये समोहम यहां जो सम कहा है अध्याय के अंत तक ये बात कही है भगवान ने, समोहम सर्वभूतेषु नमे द्वेषो प्रिय, कोई मेरा द्वेष का विषय नहीं, कोई प्रेम का विषय नहीं है, सबके हृदय मैं हूं, सबके साथ मैं हूं, मैं सबके साथ हूं, ये कहते हैं भगवान। तो सबके साथ में है वही हमारा है, किसी के साथ में है किसी के साथ में नहीं है वो हमारा नहीं हो सकता, कभी है कभी नहीं है वो हमारा नहीं हो सकता, कहीं है और कहीं नहीं है वो हमारा नहीं हो सकता, हमारे मिलता है बिछड़ जाता है वो हमारा नहीं हो सकता। ये बात आप विचार करके स्वयं समझो, कहीं है और कहीं नहीं है वो आपके साथ कैसे रहेगा। और विशेष विशेष मूल्यवान बात एक ही है कि मिलता है बिछड़ जाता है वो आपका कैसे है। कह रहे विचार करो, एक छोटी सी बात है, कह रहे विचार करो और विचार करके इसे उत्तर दो, जो मिलता है और बिछड़ जाता है क्या वो आपकी चीज है। ये शरीर मिला है और बिछड़ जाएगा, कुटुंब मिला है बिछड़ जाएगा, रुपया मिला है बिछड़ जाएगा, घर मिला है बिछड़ जाएगा, देश मिला है बिछड़ जाएगा, परिस्थिति मिली है बिछड़ जाएगी, परिस्थिति अभी बनी है बिछड़ जाएगी, तो वो हमारा हो सकता है क्या। गहरी रीति से समझो, गहरी रीति से आप जा आपका जो होनापन है, अपना होनापन मैं हूं एक घर, आपकी जो सत्ता मेरा होनापन मैं हूं, ये सत्ता आपकी है। वो सदा साथ में रहने वाला है, कौन कोई साथ में रहने वाला नहीं है, आपके साथ रहे ऐसा कोई नहीं है, और सत्ता रूप में चल रहे हो आप। और कोई साथ में रहना नहीं, शरीर रहेगा साथ में रहेगा तो बचपन रहा क्या, जवानी रही क्या, नहीं रहते, होनापन आपका रहेगा तो आपको होनापन के साथ ही स्नेह करना चाहिए, जो मिलती है बिछड़ती है उनको अपनी नहीं मानना, उनकी सेवा कर दो, उनको सुख पहुंचाओ, उनको आराम पहुंचाओ, सेवा करो, क्यों हरदम साथ में रहता नहीं। मिलती है बिछड़ जाती, मिलती है बिछड़ जाती, वो हमारी होती नहीं, हमारी चीज होती ही नहीं, वो किसी को मिले किसी को नहीं मिले वो भी हमारी नहीं होती, कभी मिले कभी न मिले वो भी हमारी नहीं होती, कहीं मिले कहीं न मिले वो भी हमारी नहीं होती, हमारी चीज वो है जो हरदम हमारे साथ में रहे। तो आपकी सत्ता आपका होनापन, ये होनापन आपका रहेगा, ये विचार पूर्वक आप देखना, ये आपका है। तो वो पूर्णापन से अंश है, ममे वंश हो जीव लोक जीव भूत सनातन, वो अंश परमात्मा का है, गीता कहती है, उसे कहने से मानते हैं पता नहीं है, उसे पता नहीं है, गीता कहती है कि ममे वंश हो जीव लोक जीव भूत सनातन, रामायण कहते ईश्वर अर्षि अविनाशी चेतन सुखी ईश्वर से ईश्वरांश वो हमारा है, वो बिछुड़ता नहीं कभी। सर्वेशा विचन निविष्ट सबके लिए है, जान अजान के मूर्ख के पंडित के समझदार के बेसमझ के तत्व के जीवन मुक्त के बद्ध के सबके लिए है। ध्यान देकर सुनो भाई, सब ध्यान देकर सुनो। अरे जठे देखूं बठे ही म्हारा राम जी रे, जठे देखूं बठे ही म्हारा राम जी रे, राखू काहे सुं बैर बीरो धराखू काहे सुं जठ देखूं बठ ही म्हारा राम जी रे, जठ देखूं बठ ही म्हारा राम जी रे, राखूं काहे सो बैर बिरोध राखूं काहे जठ देखूं बठ ही म्हारा राम जी रे, जठ देखूं बठ ही म्हारा राम जी रे, माने प्रेमी भगत हरि का लाडला रे, माने प्रेमी भगत हरि का लाडला रे, दीनों गीतारो दुर्लभ ज्ञान दीनों गीतारो दुर्लभ ज्ञान, जठ देखूं बठ ही म्हारा राम जी रे, जठ देखूं बठ ही म्हारा राम जी रे, मन डरी गति थीर हो गई रे, मन डरी गति थीर हो गई रे, हर की रूप माधुरी जोये, हर की रूप माधुरी जोये, जठ देखूं बठ ही म्हारा राम जी रे, जठ देखूं बठ ही म्हारा राम जी रे, राखूं काहे सो बैर बिरोध राखूं काहे सो बैर बिरोध, जठ देखूं बठ ही म्हारा राम जी रे, जठ देखूं बठ ही म्हारा राम हरियाली छाई है हरि के रूप की रे, हरियाली छाई है हरि के रूप की रे, रही दसहूं दिशा में है छाय रही दसहूं दिशा में छाय, जठ देखूं बठ ही म्हारा राम जी रे, जठ देखूं बठ ही म्हारा राम जी रे, अब तो माया ब्रह्म अरु जीव में रे, अब तो माया ब्रह्म अरु जीव में रे, दर से कछु भी नहीं भेद दर से कछु भी नहीं भेद जठ देखूं बठ ही मारा राम जी रे जठ देखूं बठ ही मारा राम जी रे मिट गई मलिन सब बासना रे मिट गई मलिन सब बासना रे हुयो राग द्वेष रो नास हुयो राग द्वेष रो नास जठ देखूं बठ ही मारा राम जी रे जठ देखूं बठ ही मारा राम जी रे माथा फोड़ी करत युग बीत गया रे माथा फोड़ी करत युग बीत गया रे पायो पायो परम विश्राम पायो पायो परम विश्राम जठ देखूं बठ ही मारा राम जी रे जठ देखूं बठ ही मारा राम सब पापारा उड़ गया छूतरा रे सब पापारा उड़ गया छूतरा रे होयो कर्मारो चक ना चूर होयो कर्मारो चक ना चूर जठ देखूं बठ ही मारा राम जी रे जठ बठ ही मारा राम जी अरे राखूं काहे सो बैर विरोध राखूं विरोध जठ देखूं बठ ही मारा राम जी रे जठ देखूं बठ ही मारा राम जी रे आवाज उनकी आती है श्रीनिवास का अनुभव हुआ है उनका देखते एक तत्व ही है एक निराला तत्व परमात्मा है उस एक के ही अंतर्गत अनेक दिख रहे अनेक दिख रहे जैसे इमली का वृक्ष होता है नीम का वृक्ष होता है केजरी का वृक्ष होता है इमली वृक्ष तो बहुत बड़ा होता है पत्ता थोड़ा थोड़ा छोटा छोटा होता है वे सबके सब पत्ते इमली के अंतर्गत है एक वृक्ष में अनंत पत्ते होते हैं उसके पर नए नए पत्ते आते हैं उस 200-500 वर्षों तक वो रहता है अब प्रत्येक वर्ष में नए में अब आता है एक वृक्ष के पत्तों का गणना करे तो आपकी गणना खत्म हो जाएगी इन संपूर्ण पत्तों में एक इमली है नीम के संपूर्ण पत्तों में एक नीम है खेती के एक एक खिजी के वृक्ष में अनेक पत्ते हैं ऐसे एक जंगल में अनेक वृक्ष है अनेकों में एक है परमात्मा है, वो सब जगह है, सब में है, सबका है। आप छोटे से छोटा भी हो, उसको मिलना चाहे तो आपसे मिलते हैं और अपना भेद बता देते हैं, मैं क्या हूं कैसा हूं। सो जाने जे देव जनाई, जिसको वो जनाता है वही जान सकता है, दूजा हरेक जान सकता नहीं। सब में वो है, अनेक ये व्यक्तियां दिखते, अनेक पदार्थ दिखते, अनेक वृक्ष दिखते, अनेक चीजें दिखती है, तारा अनेक दिखते हैं, नक्षत्र अनेक दिखते हैं, अनेकों वो एक ही है। वर्षा वर्षी है तो अनेक बूंदे पड़ती है, सब बूंदे में एक ही है। वायु चलती है तो वायु में अनेक जीव है, पृथ्वी में अनेक जीव है, जल में अनेक जीव है, इस पृथ्वी पर अनंत जीव है, उन सब में एक परमात्मा है और एक परमात्मा के अंदर का सब कुछ है। वो सबका कारण है, सबके भीतर परिपूर्ण है, समान रीति से है, वो अपना है। जो सबका है वही हमारा है, जो हमारा है वो सबका है। हमारा और दूसरे का नहीं हो वो हमारा हो नहीं सकता, दूसरे का और हमारा नहीं हो हमारा हो नहीं सकता, कभी और कभी नहीं हो वो हमारा हो नहीं सकता, कहीं और कहीं नहीं हो वो हमारा हो नहीं सकता, किसी परिस्थिति में है किसी परिस्थिति में नहीं है वो हमारा नहीं हो सकता। हमारा वही हो सकता है संपूर्ण परिस्थितियों में, संपूर्ण अवस्थाओं में, संपूर्ण घटनाओं में, संपूर्ण क्रियाओं में, संपूर्ण पदार्थों में, संपूर्ण वस्तुओं में। सोच है, ठोस है, परिपूर्ण है, वो हमारा है, वो एक हमारा है। उसी को ईश्वर कहते हैं, उसी को परमात्मा कहते हैं, उसको यहोवा कहते हैं, उसको अल्लाह खुदा कहते हैं। वो एक है, वो है ही, वो हमारा है, वो हमारा है, वो हमारा सबका है, सबका है वही हमारा है, जो हमारा है वही सबका है, वही है। अरे किसी को और किसी है किसी नहीं है वो हमारा नहीं है। ये संप्रदाय हिंदू अलग मानते हैं, मुसलमान अलग मानते हैं, ईसाई अलग मानते हैं, यहूदी अलग मानते हैं, पारसी अलग मानते हैं, अलग अलग वो मान्यता है, वो मान्यता सच्ची नहीं है। परंतु सबका समष्टि सब में एक है, वो हमारा है। जैसे इमली के पत्तों में इमली एक, वृक्ष एक है और पत्ते एक एक अलग अलग है, एक एक पल्ले पत्ते की बनावट अलग अलग है, एक पत्ता दूसरे पत्ते से मिलता नहीं है, हजारों लाखों पत्ते हैं, वो दो पत्ते एक शरीर से नहीं होते, सब के अलग अलग होते हैं, सब होते हैं एक वृक्ष में है। ऐसे अनंत सृष्टि है, अनंत अनंत सृष्टि, वो सब एक के आधार है, सब एक के अंतर्गत है, वो एक है, वो हमारा है। ये अनेक हमारे नहीं है, अनेक हमारे नहीं रहेंगे, ये हमारे साथ रह सकते नहीं, और वो हमारे से कभी व्युत होता नहीं, हुआ नहीं, होगा नहीं, हो सकता नहीं, अलग जा सकता ही नहीं, वो हमारा है, वो परमात्मा हमारा है। ये जितने हिंदू मुसलमान ईसाई आदि भेद है, ये भेदवान नहीं है, वो है, वो हमारा सबका है, सबका है, वो सदा ही सबका है। सही, वे अलग अलग अपनी भाषा से बोलते हैं, परंतु वो परमात्मा हमारा है। और आप में शक्ति तीन जो बताई आपको, जानने की शक्ति, मानने की शक्ति, करने की शक्ति, तो करने की शक्ति का ध्यान देकर सुने, आप क्या करके सुने, करने की शक्ति का अर्थ है सेवा करना, दूसरों को सुख पहुंचाना। कम से कम कष्ट किसी को नहीं पहुंचाना, किसी को कभी भी अपनी तरफ से कष्ट नहीं पहुंचाना। करने में ये भूल मत करना किसी को कष्ट पहुंचे, आप निहार जाएंगे। अपनी शक्ति का करने का अर्थ है सेवा करना, सुख पहुंचाना, तो कम से कम दुख नहीं पहुंचाना। सुख पहुंचाने की अपेक्षा दुख न पहुंचाना ऊंची चीज है। ध्यान देना, सुख पहुंचाने का जो विवाह है इससे दुख नहीं पहुंचाना ऊंची चीज है। सुख पहुंचाना होगा तो थोड़ा पहुंचाओगे, दुख नहीं पहुंचाना व्यापक होगा। दुख नहीं पहुंचना व्यापक हो, व्यापक हिंदू मुसलमान ईसाई जैसी पारसी आदि यहूदी है, किसी को कष्ट नहीं पहुंचाना। करने के भेद में किसी को दुख नहीं पहुंचाना, किसी को कष्ट नहीं पहुंचाना, किसी का अनिष्ट नहीं करना, ये बहुत ऊंची बात है। और तीन बात सुगम है, किसी को बुरा न समझना, किसी का बुरा न चाहना, किसी का बुरा न करना। आप अगर तत्व को जानना चाहते हैं तो ये तीन प्रकार का नियम ले लेना चाहिए। आप लोगों से हाथ जोड़कर प्रार्थना है, किसी को बुरा मत समझो, किसी का बुरा चाहो मत, किसी का बुरा करो मत। तीन बात, और किसी बड़े करो मत, बुराई सुनो मत, पांच हो जाए तो बहुत बढ़िया। ये तीन से काम चलेगा, तीन से। किसी को बुरा न समझना, किसी का बुरा न चाहना, किसी का बुरा न करना। अगर ये तीन नियम ले लो आप बड़े पवित्र हो जाओगे, निर्मल हो जाओगे। अगर आपके नियम में बाधा पड़ती हो तो मेरे को खुला पूछो, खुला पूछो। आपने नियम लिया, आज विचार कर लिया, किसी को हम बुरा नहीं समझेंगे, किसी का बुरा नहीं चाहेंगे, किसी का बुरा नहीं करेंगे, परंतु हमारा ऐसा चलता नहीं है। जहां जहां आप गए, जब जब बाधा लगे मेरे आगे पूछो, मैं अपनी शक्ति के अनुसार आपको बताऊंगा। आप अपना नियम ले लो, नियम आप निहाल जाएंगे, निहाल जाएंगे, कृतकृत हो जाएंगे, प्राप्त प्राप्त भी हो जाएंगे, याद याद भी हो जाएंगे। जानना करना, जानना करना मानना सब सिद्ध हो जाएगा। एक बात पहले मान लो, सब लोगों के लिए है ये, मुसलमानों के लिए, हिंदुओं के लिए, ईसाइयों के लिए, यहूदियों के लिए, पारसियों के लिए, सबके लिए, सबके लिए समान आनंद करने वाले। एक किसी का ही पक्ष करते रहे, किसी का हित मत करो। अपना नियम बना दो, आप जो कल्याण चाहते हो, आप जो उद्धार चाहते हो, आप अपना भला चाहते हो, सदा के लिए हमारा भला हो जाए, तो ये नियम ले लेना चाहिए। कभी किसी को बुरा नहीं समझेंगे, कहते बुरा वो कर रहा है, सामने बुरा कर रहा है, क्या वो सबके सामने बुरा कर रहा है? जैसे कोई करता है चोरी करता है, चोरी माँ की भी करेगा, बाप की करेगा, भाई की करेगा, स्त्री की करेगा, पुत्र की करेगा, कुटुंबियों की करेगा, मित्रों की करेगा। दुराचार किसी के साथ में कर सकता नहीं, और सबको भली दृष्टि से देख सकता है। देख रहे किसी को बुरा देखने की क्या जरूरत है? क्या अधिकार है आपको बुरा देखने का? क्या हुक्म दिया है किसी ने? ईश्वर ने कहा बुरा देखो? आप किसी को बुरा समझो ये बात नहीं है, किसी को बुरा न समझना। और किसी को बुरा न चाहना और किसी बुराई न करना, ये बहुत ऊंचा व्रत है, बहुत श्रेष्ठ व्रत है। आप अगर कल्याण चाहते हो तो ये काम करो, शुरू कर दो, और जहां जहां बाधा होए लेकर हमारे पूजा दे दो कि हमारी ये बाधा आती है, ऐसा करने वाले ये बाधा आती है, ये बाधा आती है, उस उपाय बताएं। और नहीं मिलेगा तो पुस्तक बताएंगे और संतों से पूछेंगे, आप रखो बात सामने रखो, सोचेंगे। बहुत दामी बात है, जिसलिए आप इकट्ठे हुए हो कि हमें सत्संग से लाभ लेना है, ऐसा लाभ का विचार है, तो किसी को बुरा न देखना, बुरा न समझना, बुरा न चाहना, बुरा नहीं करना, अपनी जानने से, अपने जानने से, अपने विचार से किसी को बुरा न समझना, किसी का बुरा न चाहना, किसी का बुरा न करना, आप पवित्र हो जाओगे, निर्मल हो जाओगे। ये तीन बातों से जिसके लिए आप आए हो वो आपका सिद्ध हो जाएगा। इन तीन बातों करने से कर्म योग की सिद्धि हो जाएगी, ज्ञान योग भक्ति योग भी सिद्ध हो जाएगी, परंतु पहले कर्म योग पूरा हो जाएगा। किसी को पूरा न समझना, किसी का बुरा न चाहना, किसी का बुरा न करना, किसी का नुकसान नहीं करना, किसी का अनिष्ट नहीं करना, नहीं चाहे जैसा काम किसी का नहीं करना, नंबर से ले उसमें पुरुषों मन से या नहीं तो उद्योग करो, पुरुषार्थ करो, अंत में जाएगा। ये भी निश्चित बात है, क्योंकि बुराई वो किसी को अच्छी नहीं लगती। आप बुराई करेंगे क्या सबको अच्छी लगेगी? बुरा चाहेंगे किसी को भला चाहे बुरा लगेगा ना? ये बुराई छोड़ दो, बुराई सब छोड़ दो, भलाई आप से आप होती है। देखो एक बात बताओ है, आप ध्यान दो, भलाई पूरी कर नहीं सकते, हजार, दस हजार, बीस हजार, लाख, दस लाख, करोड़, दस करोड़, अरबों रुपया लगा करके सबका भला नहीं कर सकते। बुरा किसी का नहीं करेंगे क्या बाधा लगेगी बताओ? इतनी बात बताओ, बुरा नहीं करेंगे बहुत सस्ता है, भला करना है नहीं बहुत महंगी है, खर्चा लगता है, बुराई न करने में क्या खर्चा लगता है बताओ? सब विचार करो, किसी को बुरा न चाहने में क्या खर्चा लगता है, क्या पढ़ाई करनी पड़ती है, क्या आपको उद्योग करना पड़ता है? बुरा नहीं चाहेंगे, बुरा नहीं करेंगे, बुरा नहीं समझेंगे, और सबके साथ में होगा सब याद, हजारों लाखों करोड़ों अरबों अनगिनत सबके साथ में बुरा नहीं करना सबके साथ हो जाएगा। बिना विचारे इसका पता नहीं लगता है, परंतु संतों ने कहा है, मैंने पुस्तकों पढ़ा है, बात ऐसी दामी है, किसी का बुरा नहीं चाहेंगे, किसी का बुरा चाहेंगे ही नहीं, किसी का बुरा करेंगे ही नहीं, आप भले हो ही जाएंगे, कैसे कैसे पुगे बताओ? अभी बताओ, आप यदि से आती हो तो आप कैसे बुरे कैसे ले जाएंगे? आप भले हो ही जाएंगे, हो ही जाएंगे, हो ही जाएंगे, नियम है। इस वास्ते बुराई न करना बढ़िया है। देखो बुराई आसुरी संपत्ति है, आसुरी संपत्ति प्राण पोषण परायण के पैदा होती है, और देवी संपत्ति परमात्मा की है, स्वतः स्वाभाविक, किसी को न पहुंचाना। क्या इसमें पैसे खर्च होते हैं? क्या इसमें परिश्रम होता है? क्या किसी की पढ़ाई करनी पड़ती है? क्या कुछ वो नई बात लानी पड़ती है? कुछ नहीं करना पड़ता, और भलाई करना से बहुत ऊंची चीज है, बुराई न करना बहुत ऊंची चीज है। भलाई कितने करोगे, कर्म में पैसा भी लगेगा और नहीं तो परिश्रम पड़ेगा, कुछ कुछ आपको करना पड़ेगा। अरे बुराई न करने में क्या क्या परिश्रम पड़ेगा, क्या खर्चा पड़ेगा, बुरा कुछ नहीं है। और बड़ी दामी चीज है, बड़ी ऊंची चीज है, बड़ी श्रेष्ठ चीज है, आपका जीवन पवित्र बनने की चीज है। आप जो आए हो, इकट्ठे हुए हो, ये हमारा कल्याण हो, कल्याण में अग्रसर प्राण चलाने वाली चीज है ये। किसी का बुरा न चाहना, किसी का बुरा न करना, किसी को बुरा न मानना, तीन बात आप ख्याल रखो। इसमें जो जो आपके बाधा पड़े आप पूछो, बताए आपने अभी तक ऐसी चेष्टा की नहीं है। अरे की है तो आपको ज्ञान होगा इस बात का। अगर आप किसी का बुरा नहीं चाहते, किसी का बुरा नहीं चाहते, नहीं चाहते, बुरा नहीं मानते, बुरा नहीं करते, तो क्या बाधा लगी बताओ, क्या परिश्रम पड़ा, क्या खर्चा हुआ, क्या करना पड़ा। बड़ी सुगम बात है, सरल बात है और सब कर सकते हैं। हम बुराई नहीं करेंगे, गाली न देंगे, अपमान नहीं करेंगे, निंदा नहीं करेंगे, झूठ नहीं बोलेंगे, धोखा नहीं देंगे, विश्वासघात नहीं करेंगे, किसी को बुरा करेंगे नहीं। आपके शुद्ध बनने में क्या बाधा लगेगी, हजारों लाखों रुपया दे कर आप भले नहीं बन सकते, ऐसे भले बन जाएंगे बुराई न करने मात्र। बुराई न करने मात्र से भले स्वतः हो जाएंगे स्वाभाविक। कारण क्या है कि मूल में जो परमात्मा तत्व है वो पूरा शुद्ध तत्व है, वो व्यापक तत्व है। उस व्यापक तत्व के साथ में आपकी एकता हो जाएगी। वो परमात्मा था, किसी का बुरा चाहता नहीं, किसी का बुरा करता नहीं, किसी का बुरा संभव नहीं। कैसे बुरा कैसे करेगा, कैसे बुरा चाहेगा, कैसे बुरा करेगा। उसके साथ आपकी एकता हो जाएगी। आपको सुगम का बताया, सुगम सरल सीधा, यार करके देखो, बड़े लाभ की बात है, बड़ी ऊंची बात है, बड़ी श्रेष्ठ बात है। आपका जीवन पवित्र हो जाएगा। इसमें आपके शंका हो अब भी पूछ सकते हो, नहीं तो विचार करके ठीक से पूछो, आप में बुराई आएगी नहीं। तीन बातों से ही, और पांच बातें करो तो और बढ़िया, वो तीनों में काम चल जाएगा, तीनों में काम चलेगा। सज्जनों, सत्संग आप करते हो, सत्संग में आते हो, तो तीन बात आप कर लो। किसी को बुरा नहीं मानेगा, किसी का बुरा चाहेंगे नहीं, किसी को बुरा नहीं मानने से क्या बाधा लगती है, किसी का बुरा न चाहने में क्या बाधा लगती है, किसी के बुरा न करने में क्या बाधा लगती है, हमें सोचो, गहरा सोचो, गहरा विचार करो, आपको क्या बाधा होती है, गहरा सोचो, गहरा विचार करो, गहरा विचार करो। कोई बुराई नहीं, किसी की बुराई नहीं होती, बिल्कुल किसी की बुराई नहीं होती। संतों ने कहा है वो बात मैंने आपको कही है, मेरे घर की बात नहीं है, बड़ी गहरी बात है, बहुत सरलता है। बुराई न करने में आप पैसे भी खर्च नहीं होते, शरीर के भी परिश्रम नहीं पड़ता, विद्या की भी जरूरत नहीं, कोई नई बात सीखने की भी जरूरत नहीं। बड़ी सरल, बड़ी सीधी, बड़ी दामी, बड़ी श्रेष्ठ बात है, नियम कर लिया आज से हम किसी को बुरा नहीं करेंगे, बुरा चाहेंगे ही नहीं, बुरा करेंगे ही नहीं, बुरा चाहेंगे ही नहीं, बुरा करेंगे नहीं, बुरा मानेंगे ही नहीं। तो क्या बदल गया आपके? गहरा सोचो, आप गहरा सोचोगे तो बात समझ आ जाएगी। आप श्रेष्ठ पुरुष बन जाओगे, अच्छे पुरुष बन जाओगे, बुरा करेंगे नहीं भाई, बुरा सोचेंगे ही नहीं, किसी का बुरा चाहेंगे ही नहीं, किसी को बुरा मानेंगे ही नहीं, किसी को बुरा नहीं मानेंगे। इसमें पता आएगी, बुराई कर रहा है, गायों को मार रहा है, हत्या कर रहा है, चोरी कर रहा है, व्यभिचार कर रहा है, मारपीट कर रहा है, नुकराव कर रहा है, उसको बुरा कैसे नहीं मानेंगे? वो बुरा काम कर रहा है। पर आप बुरा मानोगे तो क्या फायदा होगा, नहीं मानो तो क्या नुकसान होगा? बुरा है ऐसा मानने से आपके क्या फायदा है? बहुत बुरा है, चोरी है, व्यभिचार है, बहुत खराबी शराबी बबा कबाबी कैसे ही है, पर आप बुरा नहीं मानो, इसमें क्या हानि होगी आपकी? आपके क्या बाधा लगेगी? तटस्थ रहो, अलग रहो, अपने बचाओ, अपने को बचाओ, बस अलग हो जाओ। आप सत्संग के द्वारा लाभ उठाना चाहते हैं, बड़ा भारी लाभ होगा, जीवन पवित्र हो जाएगा, शुद्ध हो जाएगा, शांति मिलेगी, अशांति दूर हो जाएगी, हलचल बढ़ जाएगी, मन की चिंता बढ़ जाएगी, रोना बढ़ जाएगा, दुख बढ़ जाएगा, अच्छाई जितनी चाहोगे वो अच्छाई हो जाएगी। अच्छाई करके अच्छा नहीं बनता आदमी, अच्छाई करके अच्छा नहीं बनता, बुराई न करने से बताओ अच्छा बनने में क्या बाधा लगेगी? मुफ्त मेहनत से बन गया, मुफ्त में, बिल्कुल मुफ्त में, कुछ खर्चा नहीं, कुछ करना पड़ेगा नहीं, अब महान पुरुष पवित्र बन जाओगे, ये संदेह नहीं है। इस वास्ते एक एक भाई एक एक बहन को ये नियम देना चाहिए कि हम किसी को बुरा नहीं मानेंगे। वो बुराई कर रहा है पर हम नहीं मानेंगे। क्या है वो? वो कर्जों की लीला है, कर्जों की, कर्जों में कर्जों के समान ही काम करना पड़ेगा, युग है, इस वास्ते कर्जों का राज्य करता है, कर्जों की लीला है। साथ साथ भगवान कर रहे कर्जों की लीला, भगवान सूर बने तो सूर का काम करेंगे, सिंह बने तो सिंह का काम करेंगे, मछली बने तो मछली काम करेंगे, मत्स्य अवतार की सुनी वाले बात आपने, काम करेंगे। आपको बुरा समझने का क्या अधिकार है? आपको क्या ठेका दिया है किसी ने कि आप बुरा समझो, ऐसा दंड मिलेगा कि आप बुरा नहीं समझोगे तो आपको दंड दिया जाएगा? आप बुरा नहीं समझोगे तो आपका दंड मिलेगा, आपका ये बुरा होगा, कोई बुरा करेगा कैसे करेगा? कर सकता नहीं, करने की ताकत नहीं है, कोई आपको बुरा कर दे कैसे करेगा? कर नहीं सकता। तो बुरा भला शब्द होते हैं, सभी भलाई करे ऐसा काम नहीं, सब बुराई करे काम है नहीं, तो भला बुरा है संसार में, संसार अच्छा और बुरा से भरा हुआ है, अच्छा और बुरा, ठीक और बेठीक, उचित और अनुचित, दोनों बातों से संसार भरा हुआ है, संसार में सब जगह दुर्दशा भरी हुई है। इस वास्ते उस तरफ आप ध्यान मत दो, अपना आप कल्याण चाहते हो। आप जब भोजन करते हो तो पूछते नहीं गांव में कि किसी ने भोजन किया कि नहीं किया है, आपको प्यास लगती है तो पूछते नहीं कि किसने पानी पिया कि नहीं पिया है, आप पी लेते हो। इस तरह से आप बुरा मत समझो और बुरा मत चाहो और बुरा मत करो। करने में बुराई मत करो, चाहने में बुराई मत चाहो, देखने में बुराई मत देखो। देखने में जब जोर पड़ता है, विचार पड़ता है, परंतु आपको देखने का अधिकार क्या है? किसने अधिकार दिया है? आप पवित्र हो जाओगे। नारायण नारायण नारायण नारायण कर दो भाई, सूचना दे दो। हरे राम हरे राम राम राम हरे हरे, हे हरे राम हरे राम राम राम हरे हरे हरे की।